गुजार कर बैठे। जिंदगी यूं गुजार कर बैठे, बोझ जैसे उतार कर बैठे, बोझ जैसे उतार कर बैठे। जिंदगी रास्ते हर कदम बदलते रहे, जीत चलने में थी तो चलते रहे। रास्ते हर कदम बदलते रहे, जीत चलने में थी तो चलते रहे। थक गए हम तो हार कर बैठे, थक गए हम तो हार कर बैठे। जिंदगी यूं गुजार कर बैठे, हमको रुसवाइयां मिली हर दम। सादगी अपना जुर्म था और हम, जुर्म ये कितनी बार कर बैठे, जुर्म ये कितनी बार कर बैठे, जुर्म ये कितनी बार कर बैठे। जिंदगी यूं गुजार कर सिर्फ तन्हाइयां हैं और ये हम सोचते हैं अकेले बैठे हम। जाने क्यों से प्यार कर बैठे, जाने क्यों से प्यार कर बैठे। जिंदगी यूं गुजार कर बैठे।